leży do końca dnia. Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pH. Minęła czwarta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Autopromocja. Jakiś czas temu zostawiliśmy za sobą radio. Na kilka godzin. Naszym celem był Wrocław. No my tu się urodziliśmy we Wrocławiu, a nasze rodziny, Lech powie o swojej, a ja powiem o swojej. Bożena Janerka i Lech Janerka przyjęli nas w swoim domu. W ostatnich spokojnych dniach, przed rozpoczynającą się w grudniu trasą koncertową w wielkich salach. Kiedyś grałem z koncert, dostałem sążniste brawa za wykonanie jakiegoś utworu i tak sobie myślałem, cholera, byli bardzo dzielni. Spotkanie z Bożeną i Lechem Janerkami. I bardzo dużo muzyki. Już dziś po 22:00. Na naszej antenie. Zapraszamy. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Autopromocja. Już jest niecała minuta po 16:00. Rozpoczynamy więc program, który budzi. Coś mi świta. Grażyna Oczkowska audycję zrealizuje, a Paweł Turski ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Do 6:00 mamy dla Państwa najważniejsze tematy z Polski i świata. Będzie oczywiście też przegląd prasy, najświeższe informacje w serwisach Trójki. Odwiedzi też nas pan inżynier Mamoń, który będzie miał kolejną piosenkę, którą lubi, bo kiedyś ją słyszał. Mamy koniec listopada, 29 dzień listopada, a to oznacza, że został już tylko miesiąc. No właśnie, nie do świąt. Do tego, jak na polskich drogach, po polskich drogach będą już jeździć samochody elektryczne, konkretnie milion. W 2016 roku obiecywał to premier Mateusz Morawiecki. W tym celu powołano nawet specjalną spółkę Electromobility Poland, która no właśnie ciągle tworzy Izerę. I dwa dni temu podczas konferencji prasowej minister Jakub Jaworowski z Ministerstwa Aktywów Państwowych stwierdził, że coś takiego jak Izera nie istnieje. To jedna z tych halucynacji PiS, że można zbudować samochód nie mając niczego. No to brzmi bardzo polsko, choć ja tutaj muszę szybko coś wygrzebać z głowy. Bo Electromobility Poland ma siedzibę obok dworca centralnego w Warszawie i tam ja widziałem, będąc kiedyś na nagraniu z trójkowym mikrofonem, wszystkie wizualizacje i makiety. No się okazuje podobno, że tylko makiety, że samochodów nie ma. I nie będzie, jakby to powiedział klasyk, inny polityk. Po naszych drogach jeździ obecnie 69 tysięcy aut z napędem wyłącznie elektrycznym. I to wynika z danych, które były przedstawione najświeższych z czerwca bieżącego roku. No to jeżeli do tego miliona to nam brakuje ponad 900 tysięcy, to pytanie, czy jest nam jeszcze potrzebny samochód elektryczny? Czy ta Izera, która nie istnieje, jest jedną z halucynacji, jest nam potrzebna. Czekam na Państwa głosy. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego bezpośrednio do naszego studia. 71335 to komunikator nasz SMS-owy. Można też słać maile na adres swit@polskieradio.pl. A teraz już utwór idealny do jazdy, nie tylko samochodem elektrycznym. Florence and the Machine przed Państwem szerokości i proszę wstawać, jest 4:03. 7 minut jest po czwartej. Zastanawiamy się dziś w porannej audycji Coś mi świta w programie trzecim, czy samochody elektryczne są nam potrzebne. No miesiąc nam został do tego, jak po polskich drogach powinno jeździć no właśnie milion samochodów elektrycznych. Obecnie jest ich no trochę może ponad 70 tysięcy. Zadzwonił do nas Piotr z Wasilkowa, który jeździ spalinowym autobusem nieelektrycznym. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, spalinowy autobus to ja rozumiem, to tutaj praca dała. Też praca czasami pewnie wysyła na elektryczne autobusy, bo już rozmawialiśmy o tym przed anteną. Macie takie w Białymstoku. Jak one się sprawują? Elektryczne są, ale ja tej przyjemności nie miałem przez rok czasu jeszcze nimi jeździć. Ale to jest jakiś zaszczyt, czy jak to jest? Nie zaszczyt. Każdy ma przydzielony swój autobus. Ja nie byłem nawet przeszkolony na to, żeby tam tym jeździć, ale tak jak były mrozy w zeszłym roku, to one do 12-13 dojeżdżały i zjeżdżały. Baterie nie wytrzymywały. Czyli kwestia takiej, no można powiedzieć, awaryjności w trasie, bo ten zasięg Yutonga, bo to są te chińskie autobusy, no mało osób kupuje autobusy, to mogę podać markę. Raczej to jest bardzo... szczególny klient, samorządy przede wszystkim, no to one tam mają, z tego co pamiętam, to bardzo duże zasięgi, chociażby te w Warszawie, co jeździły i zostały zamówione. Nie, to zasięg mają, tylko był większy mróz, ogrzewanie i po zasięgu. I po zasięgu bateria od razu uciekała przy mrozie. No dobrze, a samochodem elektrycznym udało się jeździć? Nie. Okej. Okay. Też nie. Ale to coś nie przekonuje, czy może cena, no bo wiadomo, że to jest takie dobro, powiedzmy, luksusowe. Ja wczoraj widziałem film, gdzie jeden z youtuberów otrzymał dotację państwową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w programie Mój Elektryk. Kupił sobie Teslę na firmę. Dotacja wyniosła ponad 20 tysięcy, mu wpłynęła na konto. Nagroda jest to potężna, a kara... albo powiedzmy też nagroda, to taka transparentna naklejka. Czyli to jest problem ceny, czy problem czegoś innego? Zasięgu ładowarek? Wyjazdy po mieście to pewnie zasięgu ładowarek to nie, może ceny raczej u nas i dostępności. Tym bardziej jeszcze. Bo tego jest mało. Chodzi o ładowarki, dobrze rozumiem. I ładowarki, i samochody. No znaczy elektryczne, przecież mało tego jeszcze jest. Czy można pewnie zejść do salonu, kupić sobie, ale... i cena pewnie. Panie Piotrze, no, bardzo dziękuję za telefon. Nie wiem, czy mam życzyć w takim razie tego, że będzie zaszczyt jazdy elektrycznym autobusem, bo jeżeli one zjeżdżają o 12-13, to później jest dzień wolny, czy jak to wygląda? Nie, później na spalinowy się szło autobus. No to w takim... do północy. No to w takim razie chyba nie będę życzył jazdy elektrycznym autobusem, bo to tylko utrudnienia i dodatkowy stres na zajezdni. Pewnie tak. Bardzo dziękuję za telefon. 10 minut jest po czwartej. Również pozdrawiam Krzysztof Zalewski i Edith Piaf na antenie Trójki teraz. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Niczego nie żałuję. cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Na 29 listopada dziś mamy, to 334 dzień roku, wschód słońca nastąpi 20 minut po 7, zachód słońca będzie za to o 15.28. Dzień potrwa 8 godzin i 8 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 39 minut, będzie też dłuższy od najkrótszego o 26 minut. Imieniny obchodzą dziś Błażeja, Saturnin oraz Błażej, Bolemysł, Dionizy, Filomen, Franciszek, Fryderyk, Klementyna, Panfucy, Paramon, Przemysł, Radbot, Siedlewit, Syzyzniusz, a także Walter. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Nietypowe święta są dziś trzy. Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów, Dzień Podchorążego oraz Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. Dziś w nocy też podobno są Andrzejki. Można więc wróżyć z wosku chociażby. Na wróżenie nie zdecyduje się jednak teraz, 15 minut po czwartej, przedstawiając Państwu pogodę. Co jak co, ale chyba każdy z nas lubi jednak sprawdzone informacje. Twarde dane są takie, że najchłodniej jest teraz, no nie może być inaczej. Co więcej, powoli staje się to nudne. W Zakopanem plus 1 stopień, najcieplej jest za to i to już jest bardziej interesujące, w Łebie i w Ustce plus 7. Wreszcie naszego kraju termometry pokazują od 3,5 stopnia na wschodzie w Chełmie, przez 5 w Kluczborku, do 6 w Lesznie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla rejonów podgórskich Sudetów i Tatr. Jak pokazują radary, rzeczywiście obecnie tam pada. I tylko tam. W ciągu dnia padać za to może w całym kraju, poza Pomorzem Środkowym, Zachodnim oraz Warmią i Mazurami. W okolicach Suwałk oraz Białki Tatrzańskiej może padać również śnieg, a jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 1 stopnia w Poroninie, przez 3 w Olecku, 5 we Włodawie oraz Wałbrzychu, do 7 w Stargardzie. Jaka jest temperatura, tak sobie teraz muszę szybko sprawdzić, w Nowym Jorku? Nie sprawdzam tego dlatego, że przebiegam tam maraton nowojorski, tylko tak za chwilę Państwu zdradzę. 6 stopni jest w Nowym Jorku, godzina 22. Alicia Keys, mieszkająca w Nowym Jorku, teraz przed nami w Trójce. 6 stopni w tym Nowym Jorku, w którym przyszła na świat Alicia Keys, to nic ciekawego, ale pogoda obecnie nie jest nudna. Jak czytam 21 minut po czwartej na stronie Polskie Radio 24.pl, francuscy meteorolodzy zmierzyli wysoką jak na tę porę roku temperaturę w nocy. Wyniosła ona... Tutaj by się przydały może jakieś fanfary albo takie zaskoczenie. 26 stopni. Na południowym zachodzie Francji właśnie w ciągu dnia zmierzono 25 stopni, a w nocy termometry pokazały 26 kresek, dokładnie 26,3. Też ciepło było w innych dwóch miejscowościach. Na wybrzeżu Atlantyku i w regionie Okcytania było 24 stopni. Jak wyjaśniono, temperatury skoczyły do tak nietypowych wartości pod wpływem wiatrów fenowych. To ciepły i silny prąd powietrzny wijący z gór w kierunku dolin. I występują one także w Polsce. I odpowiadały chociażby za poniedziałkowe ciepło w Polsce, gdy na termometrach w pewnych rejonach mogliśmy zobaczyć 18 kresek na termometrach. 29 listopada 2001 roku zmarł George Harrison, gitarzysta grupy The Beatles, kompozytor i autor tekstów, współzałożyciel zespołu Traveling Wilburys. Prowadził również karierę solową. Zmarł w wieku 58 lat. 22 minuty są po czwartej i George Harrison zagości teraz na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Some time to do it, to do it, to do it, to do it. Już tylko miesiąc pozostał do tego, jak na polskich ulicach będzie jeździć milion samochodów elektrycznych. I to polskich, to obiecywał nam 8 lat temu premier Mateusz Morawiecki, ale... Nie ma. I nie będzie. Coś takiego jak Izera nie istnieje. To jedna z tych halucynacji PiS, powiedział minister Jakub Jaworowski. Czy samochody elektryczne są nam jeszcze potrzebne? 22 i 7 trójek. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear. And steer. It's you and me before, and it seems to have a vague haunting mass appeal. But lately, I'm beginning to find that I should be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Pół godziny pozostało do piątej. Zaglądamy do kartki z kalendarza w programie trzecim Polskiego Radia. 1249 rok. Prusowie pokonali Krzyżaków w bitwie pod Krukami. 1394 rok. Król Yi Song-i przeniósł stolicę Korei z Kaesong do Hanyang, czyli do dzisiejszego Seulu. W 1780 roku po śmierci cesarzowej Marii Teresy Habsburg pełnię władzy w cesarstwie przejął jej syn Józef II Habsburg. W 1877 roku Thomas Alva Edison zaprezentował działanie fonografu. Ja jestem młody, to musiałem sprawdzić, czym był fonograf. To jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku, poprzednik patefonu. Przygotowałem dla Państwa krótką ilustrację dźwiękową. Tak brzmi utwór Dream Suite in C Major, nagrany i odtworzony za pomocą fonografu. The edge of No niedobrze się tego słucha, a tak naprawione za pomocą technologii cyfrowej. Jest różnica, muszą Państwo przyznać. W sumie tak duża jak różnica poziomów gry polskich klubów piłkarskich, a klubu założonego dokładnie 125 lat temu. W 1899 roku założono klub piłkarski FC Barcelona. W 1949 roku otwarto za to Słowacką Galerię Narodową. Dziś to jest sieć galerii na terenie Słowacji z siedzibą w Bratysławie. A w 1962 roku, czyli 13 lat później, podpisano francusko-brytyjską umowę o wspólnej budowie pasażerskiego samolotu naddźwiękowego Concorde. No, teraźniejszość Concorda nie jest zbyt kolorowa. 8 lat później za to Niemcy na zachodzie oraz ci, którzy nie mieszkali na Rugi oraz w okolicach Drezna, bo tak się rozszyfrywało skrót ARD, usłyszeli po raz pierwszy czołówkę tego kultowego serialu. W 1970 roku, 29 listopada, wyemitowano pierwszy odcinek niemieckiego serialu kryminalnego Tatort. I teraz sprawa właśnie kryminalna. Rok później w Herten pozostał porwany Theo Albrecht, współwłaściciel niemieckiej sieci supermarketów Aldi. Po wpłaceniu 7 milionów marek okupu zwolniono go 17 dni później. Theo odpowiadał świętej pamięci za sieć Aldi Nord, tą, która można spotkać w naszym kraju. Natalia Schroeder teraz nas odprowadzi z tych Niemiec. 33 minuty są po czwartej, tu trójka. Na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać. W rytm bujam się w rytm i tłumię krzyk, zamykając okna. Coś takiego jak Izera nie istnieje, to jedna z tych halucynacji PiS, stwierdził minister Jakub Jaworowski. Zamiast miliona aut elektrycznych mamy obecnie 70 tysięcy. Walka o elektromobilność jednak trwa. W nowej odsłonie programu Mój Elektryk pojawia się zachęta, bonifikata za zezłomowanie spalinowego auta. 10 tysięcy. Czy to przekonuje 22,7 trójek? Go take this the wrong way. Who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days. Electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone. Nowe na pewno nie są elektryczne samochody w Polsce, przynajmniej nie ma ich miliona w naszym kraju. 40 minut po czwartej w Trójce rozmawiamy o tym, że w sumie już za miesiąc po polskich drogach, jak obiecywał Mateusz Morawiecki, były premier, powinno jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Obecnie jest ich 70 tysięcy. Mimo tego, że Polacy nie chcą się przesiadać do tych aut, trwa walka o elektromobilność w najlepsze. Pojawiają się kolejne programy rządowe, chociażby program Mój Elektryk 2.0, gdzie pojawia się zachęta, czyli bonifikata za zezłomowanie spalinowego auta. Będzie wynosić 10 tysięcy złotych. Trzeba oczywiście spełnić określone warunki. Właściciel musi posiadać auto spalinowe przez co najmniej 3 lata przed jego złomowaniem, a złomowanie nastąpić musi po 1 lutego. Jest wraz z nami pan Grzegorz z Wyszkowa, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam państwa. Czy pana przekonuje ta bonifikata za zezłomowanie samochodu? Czy pan zezłomuje samochód spalinowy, którym pan jedzie? No niestety nie. I powiem tak, że nie pozbędę się samochodu spalinowego chyba do końca życia. Ponieważ nie ma nic innego lepszego ekologicznego niż samochód spalinowy. Powiem panu od razu, że tak wyprzedzając pana pytania, dlaczego, samochód elektryczny jest to indywidualna konstrukcja, która jedynie co można użyć do drugiego samochodu, to jest tylko opona. Bo rozmiar opony będzie się nadawał do innego samochodu, a poza tym pan nie wymieni baterii na przykład od Skody do Volkswagena, ponieważ to jest ta sama grupa, gdyż nie pasuje ta płyta podłogowa. I to jaka jest ekologia? Jeżeli mi się silnik popsuje w moim Volkswagenie, załóżmy, to ja mogę kupić ten silnik, użyć go jeszcze raz, kupując go z drugiej ręki i ten samochód dalej będzie działał i silnik nie rdzewieje, nie zalega, tylko po prostu dalej dba o środowisko. Od niedzieli będą nowe przepisy dotyczące ładowarek USB-C. No wszystkie telefony w Unii Europejskiej będą miały jedno gniazdo. To może tak samo by trzeba było ujednolicić te baterie w samochodach i by to rozwiązało problem. No oczywiście, to by rozwiązało. Ale panu jeszcze powiem tak, co do sieci energetycznych. Czy pan wie, że jak jest przeciążona sieć polska energetyczna? Zresztą państwo w programie podajecie komunikat. Ile procent energii powstaje z węgla teraz w sekcji klimat w serwisach? O 6, 9, 12, 15, 18, 21. To jest odpowiedź na to wszystko. W dniu dzisiejszym jest 19%. Znaczy wczorajszym było 19%. Taki komunikat był. Więc teraz on mi powie, ile tego energii potrzeba do naładowania tych wszystkich pojazdów. W Warszawie jest sieć tak przeciążona, że pracując w poprzedniej firmie jako wykonawca instalacji elektrycznych, klient zwrócił się z prośbą o wykonanie przyłącza do ładowania swojego samochodu elektrycznego. Zakupił nawet swoją wtyczkę, tak jakby, bo to każda wtyczka jest inna, tak jak pan powiedział, że to musi być ujednolicone, to nie każda firma na swój jakby model stawia. Półtora roku było przepychanki między administracją a sieciami, dystrybutorem prądu i po prostu klient się poddał. Kupił sobie inny samochód, bo bez sensu było to, że on nie może sobie ładować samochodu, bo dystrybutor sieci energetycznej nie chciał wydać zgody, ponieważ sieć jest tak przeciążona, że to po prostu mieszkańcy tego osiedla by mieli poważny kłopot z prądem. Nawet wody by nie mogli zagotować pewnie w czajniku. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za telefon. A wie pan co, tak powiem panu tak, krótko jeszcze. Mieliśmy samochody elektryczne, były trolejbusy, były bardzo ciche, wydajne, zlikwidowano. I co teraz inne samochody? No tylko w Gdyni się na tym wynalazku poznali, choć przez przypadek ten wynalazek się pojawił w czasie niedoboru benzyny, w czasie II wojny światowej, gdy miasto było pod niemiecką okupacją. To jest taka ciekawostka, kiedy to trolejbusy się w Gdyni pojawiły w jednym z trzech, czterech miast, bo jeszcze do Sopotu wjeżdżają. Jak najlepsza dotychczas w historii, to tylko się okazało według mnie, krzesło elektryczne było najlepsze wynalazkiem. O meblach za chwilę porozmawiamy w Trójce. W sumie o meblach posłuchamy. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, za telefon. Kwadrans pozostał do piątej. Tak, o meblach, bo teraz za produkcję stołów chce się wziąć Kamil Piwot. Na początku chciał stworzyć szampon, następnie masło w plastrach, a teraz na produkcję stołów się decyduje. Dobra, chyba mam kolejny pomysł. Firma Drewkam, będę robił stoły. Bo tak mam, że szanuję te zawody, gdzie na koniec dnia efekt pracy trzymasz w dłoni. Jak to postawisz, no to stoi, no to stoi. Jak się tym walniesz, no to boli, no to boli. Robisz online, no to sorry. Co sobie postawisz? Wydrukowane odsłony i pokażesz je synowi. Zobacz młody, jakie rzeczy tata w pracy robi. Co to? I przed kompem siądziesz z dzieckiem i z dumą w głosie powiesz: synu, zobacz, to jest Excel. Potem wytłumaczysz mu zasadę, jak w Excelu jest zielono, wtedy tata ma sałatę. Jak czerwono, to inna historia, wtedy to sałatę musicie jeść na obiad. Zrobię stół, który się nie klika, będą pytać: Kamil, po co stół? Pewnie będą mówić, że to lipa.

Lara Fabian na antenie Trójki 5 minut przed piątą. Lara Fabian w tym roku startowała w belgijskich preselekcjach konkursu piosenki Eurowizji. No nie udało jej się reprezentować Belgii. W 1988 roku reprezentowała za to Luksemburg. Sukcesu nie było, przegrała z Céline Dion. No to dużo tłumaczy. Wracam do tematu, który dziś omawiamy w porannej audycji Coś mi świta, czyli samochody elektryczne. Za miesiąc powinien być ich 1 000 000 na polskich drogach. Nie będzie ich jednak. Minister, wiceminister aktywów państwowych Jakub Jaworowski stwierdził, że takiego czegoś jak Izera nie ma, że to jest halucynacja PiS. Tego samochodu na razie nie ma. Czy nie będzie? To się jeszcze okaże, ale przede wszystkim obecnie Izera to projekt kartonowy, taka makieta bardziej. Ale rząd nie poddaje się. Nowy rząd, rząd Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań dalej walczy o elektromobilność w Polsce. W najbliższych 2 latach ma być zrealizowany nowy program, program Mój Elektryk 2.0. Łączny budżet to 1,6 miliarda złotych. No i dotacja obejmuje zakup pojazdów bezemisyjnych, czyli elektrycznych i wodorowych. Nowy wóz nie może jednak kosztować więcej niż 225 tysięcy złotych. Ma przewozić maksymalnie 9 osób. Można też kupić używany samochód, ale pod warunkiem, że przebieg nie przekracza, uwaga, 6 tysięcy kilometrów. Też jest zachęta za zezłomowanie. No ciekawe, co na ten temat by powiedział pan inżynier, tylko że pan inżynier zajmuje się innymi sprawami. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I dziś do trójkowego studia pan inżynier przyniósł hiszpańską propozycję, choć brzmi bardzo podobnie, prawie że po polsku ta melodia. Chiquita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla,